gwiazdy Wawelem. Spójrz na wzgórze jego oczami. Wystawa czynna do 21 lipca. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to czwartek, 28 dzień marca, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. ABW zabezpieczyła dokumenty i pieniądze rosyjskiej siatki szpiegowskiej. Znamy szczegóły akcji służb. Nic nie podważy naszej solidarności z Ukrainą, mówił premier Donald Tusk po rozmowach ze swoim odpowiednikiem Denysem Szmyhalem. Warszawa ma nową przeprawę pieszo-rowerową nad Wisłą. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeprowadziła przeszukania na terenie Warszawy i Tychów w związku ze śledztwem dotyczącym szpiegostwa na rzecz Rosji przeciw państwom i organom Unii Europejskiej. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński poinformował, że czynności dotyczyły działalności portalu Voice of Europe, który miał kolportować kremlowską propagandę. Czynności to wynik międzynarodowej współpracy ABW z europejskimi służbami, w szczególności z partnerami z Czech. W ich efekcie udokumentowano działania obliczone na osłabienie pozycji Polski na arenie międzynarodowej, a także dyskredytację Ukrainy oraz wizerunku organów Unii Europejskiej za pośrednictwem portalu voiceofeurope.eu. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w związku z tym zabezpieczyli nośniki elektroniczne, pieniądze, blisko 50 tysięcy euro i 38 tysięcy dolarów. Działania ABW są efektem śledztwa, którego obiektem jest polski obywatel podejrzany o szpiegostwo na rzecz Rosji. Mężczyzna, uplasowany w środowisku polskich i europejskich parlamentarzystów, wykonywał zadania zlecone i finansowane przez rosyjski wywiad. Były to działania propagandowe, dezinformacyjne oraz prowokacje polityczne. Jan Oleński, Polskie Radio. Premier Donald Tusk powiedział, że nic nie podważy przyjaźni, solidarności i współpracy Polski i Ukrainy. Szef polskiego rządu spotkał się w Warszawie z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem. Podczas konsultacji omawiali głównie kwestie obronności, rolnictwa i handlu. Premier podkreślił, że mimo pewnych różnic relacje polsko-ukraińskie utrzymują się na dobrym poziomie. I niezależnie od czasami trudnych spraw i konfliktowych interesów, kończymy te rozmowy dzisiaj z jeszcze głębszym przeświadczeniem, że nie ma takiej siły, która mogłaby podważyć naszą przyjaźń, naszą solidarność, naszą współpracę, szczególnie w obliczu wspólnego zagrożenia, jakim jest agresja rosyjska na Ukrainę i agresywna polityka Rosji wobec całej wspólnoty europejskiej i wspólnoty Zachodu. Szef polskiego rządu dodał, że nie ma różnic między Warszawą i Kijowem, jeśli chodzi o pomoc materialną, wojskową czy dyplomatyczną dla Ukrainy. Królowa Kamila zastąpiła Karola III podczas wielkoczwartkowej ceremonii. Król nie mógł przyjechać na tradycyjne nabożeństwo. Królowa rozdała symboliczną, wielkanocną jałmużnę dla starszych ludzi, którzy dają coś od siebie dla parafii i lokalnej społeczności. Mimo deszczu żonę monarchy witały setki ludzi. Wydarzenie śledził nasz korespondent Adam Dąbrowski. To druga taka ceremonia zapanowania Karola i pierwsza, w której nie mógł wziąć udziału. Żałuję, że nie mogę z wami być, przekazał król uczestnikom nabożeństwa w nagraniu wideo. Ceremonia w katedrze w Worcester przypomina mi o obietnicy, jaką złożyłem na początku mszy koronacyjnej, by podążać za przykładem Chrystusa, bym to ja służył, a nie mi służono. Karol mówił o przyjaźni, służbie i poświęceniu dla innych. Wielkoczwartkowa jałmużna rozdawana jest od wczesnego średniowiecza, początkowo przez duchownych, potem przez monarchów. Upamiętnia biblijną scenę umycia stóp apostołów przez Jezusa. Drugie życie w ceremonię tchnął król Karol II w XVII wieku. Po krótkim okresie republikańskim i po przywróceniu monarchii władca z rodu Stuartów chciał poprawić wizerunek tej instytucji. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Warszawa ma nowy most. To przeprawa pieszo-rowerowa nad Wisłą o długości ponad 450 metrów. Kładka łączy oba brzegi Wisły na wysokości ulicy Karowej na Powiślu i ulicy Okrzej na Pradze. Stołeczny most dla pieszych i rowerzystów jest jednym z najdłuższych tego typu na świecie. Warszawiakom bardzo się podoba. Kładka jest super, jest bardzo tutaj potrzebna. Rewelacyjny pomysł. Będę miał bliżej do pracy. To jest dodatkowa jakaś atrakcja dla turystów. Jak do tej pory Praga może była omijana przez to, że nie było takiego przejścia, to tym razem dobrze dorokuje wszystkim tym fajnym miejscom na Pradze, które były do tej pory niedocenione przez turystów. Super most, super. Bardzo łagodnie będzie teraz. A widok fajny. No, bardzo mi się podoba. Raczej jest to pieszo-rowerowy rowery trochę w tle. No i brakuje tych zjazdów tutaj, ale potencjał jest, cieszymy się. Bardzo nam się podoba Kładka, jesteśmy zadowoleni. Będziemy tutaj często przychodzić, na pewno jeździć rowerami z dziećmi, także jesteśmy zadowoleni. Bardzo fajny widok, bardzo nam się podoba, robiliśmy sobie zdjęcia, także jest wszystko super. Bardzo fajne, no bo są bardzo ładne widoki. Otwarty dziś oficjalnie most to pierwsza przeprawa w Warszawie przeznaczona wyłącznie dla pieszych i rowerzystów, która łączy prawy i lewy brzeg Wisły. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Od razu zaglądamy do Płocka, gdzie w 1/8 finału Ligi Mistrzów Szczypiornistrów gra tamtejsza Wisła, a jej rywalem Paris Saint-Germain z reprezentantem Polski Kamilem Sypszakiem w składzie. W tej chwili jest 7-8, a upłynęło niespełna 17 minut gry. Grają też w Katowicach, ale to już nie piłka ręczna, a siatkówka i 27. kolejka plus Ligi. GKS podejmuje Barkom Karzany Lwów. Pierwszy set dla Lwowian 25-20, w drugim na razie 1-0 dla GKS-u. Dopiero się rozpoczęła gra. Wcześniej Resowia na własnym parkiecie wygrała z Kuprum Lubin 3-0. Jeśli ktoś miał chrapkę na bilety na mecze polskich piłkarzy podczas Euro, może mieć spore kłopoty z ich nabyciem, ponieważ rozeszły się na pniu jak świeże bułeczki, mówi rzecznik PZPN Emil Kopański. O godzinie 14 ruszyła sprzedaż biletów dla kibiców reprezentacji Polski na mecze naszej kadry podczas turnieju finałowego Mistrzostw Europy UEFA Euro 2024, które odbędą się w Niemczech. Bilety rozeszły się bardzo szybko, bo zaledwie 2,5 godziny zostały wyprzedane. Każdy użytkownik logujący się na konto UEFA, ponieważ UEFA jest wyłącznym dystrybutorem wejściówek na mecze turnieju finałowego Euro, mógł zakupić 4 bilety. Polskim kibicom przysługuje określona procentowa pula biletów na każde spotkanie. No już niestety praktycznie nie da się ich kupić. Teraz już oficjalnie możliwe będzie jedynie kupno biletów z puli zwrotów do systemu, ale trudno się łudzić. Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak wygrali pierwszy odcinek specjalny rajdu Safari w kategorii WRC 2 Challenger. Jednocześnie uzyskali trzeci czas w ogólnej klasyfikacji WRC 2 i z optymizmem Kajto patrzy na kolejne OS-y. Ta główna robota przed nami i mam nadzieję do tego podejść bardzo mądrze, tak jak do tego podchodziliśmy rok temu i 2 lata temu. Czujemy się przygotowani, natomiast tutaj spodziewam się niespodziewanego i tak też będę patrzył na drogę. Paweł Abratkiewicz nie jest już trenerem reprezentacji Polski w łyżwiarstwie szybkim na dystansach średnich i długich. Nie wiadomo jeszcze, kto go zastąpi. W ostatnich sezonach polskie pancerny sprintami stoją i to właśnie sprinterzy odnoszą gro sukcesów z medalami Mistrzostw Świata, Europy i Pucharów Świata włącznie, a na tych dłuższych dystansach coś naszym pancernistom ani trochę nie idzie. To będzie dość niespokojna noc w województwach śląskim, małopolskim, świętokrzyskim, podkarpackim i w południowej części lubelskiego, a to dlatego, że będzie tam padał deszcz i powieje silny wiatr. W piątek na ogół mało chmur i od 10 do 18 stopni. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki.

Maybe there's a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. And it's not a cry that you hear at night, it's not somebody who's seen the light, it's a cold and it's a broken hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ta pieśń przy okazji świąt Wielkiej Nocy po prostu musi się pojawić. Alleluja. Jeff Buckley w kompozycji Leonarda Cohena. A teraz już nowe tegoroczne płyty, nawet z ostatnich tygodni wręcz. Granddaddy, powrót po wielu latach, tytuł płyty Blue Wave. In a plane nor a train, it barely was even a bus, but I made it here all the same, and darling, I done it for us over some beer somewhere near here. I broke down and told what I felt. You're going to be fine, and I'm going to hell. Ah, it was 1 year ago this day, you left me alone in a field, and he picked you up in his new truck, and since then I still haven't healed. It's been a bad year, but I made it here. Only this last thing to tell. You're going to be fine, and I'm going to. Thank you. lost out on love, and now you're better off. But for me, it's not going so well. You're going to be fine, and I'm going to hell. You're going to be fine, and I'm going to hell. You're going to be fine. Thank you. Jason Little nadal po latach w nie najgorszej formie artystycznej. You're going to be fine and I'm going to hell oraz Nothing to lose. Dwa utwory z najnowszego albumu Granddaddy Blue Wave. A teraz po raz kolejny w dzisiejszej audycji Lechianerka. Nie pamiętam prawie nic. Nie pamiętam, co się śni. Nie pamiętam siebie, a ciebie wstyd powiedzieć, bo ciebie coraz mniej. Zakrzywiam czas i szukam znów przed laty tej wiary w dreszcz i pięknych, bo nieostrożnych słów. A tu już nie ma nic. Ostrożnie krzyczeć chcę. Ostrożnie krzyczeć chcę. Wieczory tu są takie ciche, a kończą się w cieniu lamp. Woła mnie odwrotne tło. Nie pamiętam prawie nic. Nie pamiętam, co się śni. Nie pamiętam siebie, a ciebie wstyd powiedzieć, bo ciebie coraz mniej. Zakrzywiam czas i szukam znów przed lat. Wiary w dreszcz, pięknych, bo nieostrożnych słów. A bo już nie ma nic. Ostrożnie krzyczeć chcę. Ostrożnie krzyczeć chcę. Wieczory tu są takie ciche, a kończą się cieniem lamp. Woła mnie odwrotne tło. Świetny numer. Lech Janerka z najnowszej, ubiegłorocznej płyty. Przypominam, że Lech Janerka wystąpi w naszym studiu przy Myśliwieckiej 357 w najbliższy świąteczny poniedziałek o 19. Wracamy do nowości. Julia Holter wydała nową płytę po pewnej przerwie. Album nosi tytuł Something in the Room She Moves i jest na nim co najmniej kilka świetnych piosenek. This morning at sunrise, tall fjord, some time lost, brush aside any words sinking to the abyss. A ghost this morning. Oh, who knows who's running? Thank you. Julia Holter to jedna z tych artystek, która wie, jak posługiwać się głosem. To były dwa fragmenty jej najnowszego albumu wydanego przed kilkoma dniami, Something in the Room She Moves. Tytuły This Morning i Spinning. Teraz Bill Ryder Jones, również z płyty, która ukazała się w tym roku i to jest również album, który zdecydowanie wyróżnia się na tle innych wydawnictw płytowych w tym roku. Just be it. I've waited a lifetime for this. From ants to us to Arrow Park, somewhere around the 7 minute mark. But I felt I'm Then afterwards, through tear to pass, she looked at me and said I was good. And I felt loved. I'm still lost, but I know. Begins a day too soon. I've Bill Ryder Jones z płyty Yehida, dwa utwory Thankfully for Anthony i If Tomorrow Starts Without Me. Przed kilkoma dniami ukazała się nowa solowa płyta Adrienne Lenker, Bright Future. Adrienne to na co dzień wokalistka grupy Big Thief, ale czasami nagrywa również solo. I właśnie to jest taki przykład. Zaraz posłuchamy dwóch piosenek. Naprawdę proszę zwrócić uwagę, zwłaszcza na tę drugą, bo to jest najładniejszy utwór, jaki chyba do tej pory w tym roku zaistniał. Do you wanna go to the river? I know this spot so deep and green, with wild raspberries and apple trees and rocks to climb between, water like a washing machine. Do you wanna dance? Sometimes I think I try too hard. I trip on my shoes and I trip on my shirt, get caught on the dirt in the yard. Caught on the dirt in the yard, you show me understanding, patience and pleasure, time and attention, love without measure, love without measure. You're cooking dinner, it's getting around half past ten. I haven't smelled food so good since I don't know where. Kitchen floor. Just when I thought I couldn't feel more, I feel a little more. I feel a little understanding, patience and pleasure, time and attention, love without measure, love without measure. Childhood pain, mom and dad and past lives too. I can tell you anything, I can say anything. You show me understanding, patience and pleasure, time and attention, love without measure. I wish I'd waved when I saw you. I just watched you passing by. So much coming through every hour too. Can't get enough of you. You come around, I'm ruined. You come around. Gave me no answer, nor asked me